60 minuts a partir d'aquests moments dedicats al jazz a Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Aquesta és la música que avui ens aporta com a disc especial de la setmana i per començar el nostre programa, Colina, Miralta i Sam Beat. Aquest trio, que es fa dir així, CMS Trio, ens aporten en 2015 el seu àlbum anomenat Danza Uana. Avui us el presentem per si us agrada. Camino del Batey ha estat el primer dels temes que n'hem sentit. Apocalipso i Kalimba, el segon i el tercer. Hem acabat la primera part del nostre programa dedicant-la a la música a Jazznàtics del Colina, Miralta i Sant Bet Trio, amb aquest àlbum que, com us comentàvem, porta el nom de Danza Uana. És Camino del Batei, Apocalipso i Kalimba, els tres temes que hem escoltat. Quatre n'escoltarem del nostre proper àlbum especial. És un àlbum que es diu Piano Solo, editat a 2015 per Chris Gull. Escoltarem tres peces més aviat curtes, My Walls, York's Guitar i Augmented, i després seguirem amb el Empty Pale Blue Paper. Chris Gull. Thank you. Piano Solo, així es diu el disc de Chris Gall, que ens demostra que el jazz també està viu i molt interessant a Alemanya. Chris Gall és un notable pianista que ens alterna entre allò que és contundent, allò que és eteri, allò que és dramàtic i evocatiu. Un personatge que ens porta una barreja impressionista del jazz, la seva llibertat d'improvisació i sobretot aquest poder que té una música minimalista, interpretada només amb un instrument, en aquest cas el piano. Tot el que hem de fer és començar pintant i atrapant els nostres primers i segons pensaments. Això ho va dir el mateix Chris Gall. Ens portava aquests quatre temes d'aquest àlbum que avui estàvem repassant amb vosaltres, aquest àlbum de només piano amb Chris Gall. Seguim amb més música, això és Jazznàtics, la capital de la música. Tercer segment del nostre espai. Anirem a l'àlbum This Precious Life, que ens porta la meravellosa artista que és Lea Klein. També dedicarem uns minuts a escoltar les seves propostes, com aquest Klim. Adventure, wanting to conquer. I understand your need to go. You're a man testing what you're made of. Crazy haste addicted, the wind whipping through. Fears, no time to cry. Surviving is tough, no looking back. Ambition is never sentimental. But what are the things in the background of all that matter? Making me feel so low about your ambition and you're going so low. My advice, think twice when you're there. I am here. Now is that so sublime? But I understand your need to come. Yeah. Excepcional i molt bona intèrpret americana de jazz que resideix a Holanda. Lea Klein ens aporta una varietat eclèctica de música que ens arriba des d'aquest jazz que estem escoltant en peces més orientades també a la música o a l'estil groove que els porta amb el seu material de cantant i compositora. Ella, tot i ser americana, va néixer al Japó, mentre el seu pare estava desplaçat allà a les forces militars americanes, però va créixer als Estats Units. Interpreta el piano, les congas i altres instruments des de molt petita i és graduada a l'Escola Oficial d'Arts de North Carolina des de l'any 1991. Excepcional, intèrpret a la qual s'ha de valorar molt i que molt possiblement vagi més endavant amb la seva carrera artística. Aquest àlbum es diu This Precious Life i és publicat a 2015. Escoltem ja també a la recta final del nostre programa un parell de peces més que ens acompanyaran: el Getaway i el Love Unconditional. I get so confused, everything makes me feel used. Up is where I need to be, up is what will set me free. Up is climbing up a tree, singing, oh. I gotta get away, get away. Waited heavy low, too many choices, the way to go. I spread myself thin. Up is where I need to be. Up is what will set me free. Up is going to the sea, singing. Oh, I got to get away. Love I have created in myself and thee. I care to wrap my arms around you and to love you while I still am I to judge how different love can be? Who's to say my love is not the same as what I feel here with my arms wrapped around this tree? I'm a ray of light, a pulse, a freedom ring. With this joy to you I sing of love, of wealth, of worth, deep from my girth. And I'm telling you, don't be sad. Be glad for what you have. Wave of warm water over your cooling heart. I'll be there. Like a high priestess with my hand over my heart, I do swear, you will not be alone. You will not be alone. No, you will not be alone. I'd like to address this need to possess. For in this universe, we draw from the sand. Don't you know it's the coin for the machine in this universe that sings of the supreme.